Trójka budzi. Dzień dobry Państwu, właśnie wybiła czwarta. You must wake up. Wake up. Wake up, man. Wake up, child. Pay attention. Come on. Wake up. Dust on the floor, and here it comes. też to brzmi o tej porze. Prosto z paszczy lwa. From the Lion's Mouth. Tak właśnie nazwali ten album. Grupa The Sound rozpoczyna dziś nasze bardzo wczesne, bardzo ofowe i mam nadzieję bardzo intrygujące spotkanie na skraju nocy i dnia. New Dark Age. Z tym słowem dark to jakby na miejscu, no bo za oknem jakby nie patrzeć jeszcze ciemno, no ale mam nadzieję, że za czas jakiś będziemy już mówić, że świta. Trójka budzi off do godziny 6:00, dzisiaj w składzie Elżbieta Różycka i Mateusz Tomaszuk. Wtedy zaczynałem pływać. Upadałem i wtedy zaczynałem wygrywać. Kiedy jesteś na dnie, wyczołgaj się z powrotem. Tonąłem i wtedy zacząłem pływać. Winning. No i tego właśnie optymizmu dzisiaj Państwu życzę. Not enough violence. dźwięki z dużą dawką przesteru. No to jest nie kto inny jak pan Ariel, który większość swoich płyt nagrywał przy pomocy ośmiośladowego magnetofonu kasetowego Yamahy. No a zamiast perkusji użył tutaj po prostu dźwięków swojego ciała. No ale pech chciał, że sprzęt nagrywający, to było w roku 2003, uległ awarii. No i dlatego właśnie planowana na 10 części płytowa seria Haunted Graffiti nigdy nie została dokończona. No taka sytuacja miała miejsce z panem Arielem Pinkiem, a ci z Państwa, którzy mieli okazję widzieć go chociażby na off-festiwalu w Katowicach, wiedzą, że to jest człowiek nieobliczalny. No ale chyba też właśnie za to go kochamy. Jest 18 minut po godzinie 4. No to teraz utwór, który myślę, że Państwo na pewno dobrze znają i na pewno dobrze kojarzą. All that I'm saying, the game's not for playing, over and over. Słońce i ulewa, słońce i ulewa. No właśnie, Depeche Mode, The Sun and the Rainfall. Tego słońca dzisiaj Państwu życzę. Nie sprawdzałem dzisiaj prognozy pogody, ale zdaje mi się, że trochę tego słońca dzisiaj ma być, chociaż proszę się ciepło ubierać, bo mroźno i to bardzo. Mroźno na pewno jest w zimnofalowej stolicy Polski, to już ustaliliśmy. To pan Przemek, który melduje się z Suwałk. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl. Zapraszam do dodawania się na naszej bardzo wczesnej liście obecności. meksykańskie jedzenie i najgorsze horrory świata. To lubią najbardziej Nowy Jork i ich inspiracje kasetami VHS, które przenoszą do lat 90. No ale to polecam sprawdzić dopiero po audycji. Cemeteries Sodus, tak się nazywają. Państwo nie śpią, państwo piszą. Pan Paweł pozdrawia z przerwy w night drivingu. Pan Paweł życzy wszystkim dobrego dnia i miłego weekendu. Na nasłuchu też pan Nikifor spod Pieklisk. Jest z nami również pan Sławomir, który nasłuchuje nas, zdaje się, że każdego dnia po godzinie 4. Pozdrawiamy tych wszystkich, którzy wstali. Miejmy nadzieję, że to była prawa, a nie lewa noga. Elsian Caplet, która wychowywała się w Peru, studiowała tam muzykę poważną, grała na gitarze, śpiewała w wielu zespołach, a w Montrealu, w którym potem mieszkała, poznała Stefanego Soto. Muzyka samoucha. No i razem postanowili, że założył zespół Elsian. Szkoda, że 4 lata temu nie wiedziałbym zupełnie o ich istnieniu, bo wystąpili w Polsce. To był ich 3 raz w naszym pięknym kraju. Miejmy nadzieję, że po powrocie do normalności będziemy mogli pojechać na ich koncert, jeżeli zdecydują się przyjechać do Polski. Pan Andrzej pozdrawia serdecznie z zaśnieżonej Białej Podlaskiej. Żona znowu będzie zadowolona z przygotowanego jedzonka do pracy. Pan Andrzej nie napisał, co dobrego dzisiaj szykuje, no ale domyślam się, że to przepyszności, jeżeli tak to można ująć. Wszystkim, którzy jedzą bardzo wczesne śniadanie, życzymy smacznego. No a przed nami utwór, który o tej porze wybrzmieć powinien szczególnie, bo to będzie version 4 AM z albumu z B-side'ami grupy Placebo. Plasticine w wersji lounge. Grupa Placebo oczywiście, o tej porze w dosyć innej wersji. Pan Zbyszek napisał jeszcze a propos utworu Elzian, który według pana Zbyszka to idealny soundtrack pod aktualnie padający śnieg. A pada jak w filmach Franka Capry. W Warszawie zdaje się, że śnieg nie pada z tego co widzę, ale śniegu sporo. I to tyle śniegu, że dawno już nie pamiętam, kiedy tak było. Trochę się zagapiłem, bo nie zerwaliśmy naszej radiowej kartki z kalendarza. No a dzisiaj przecież imieniny obchodzą Aleksy, Ammonia, Ammoniusz, Ampeliusz, Antoni, Bartłomiej, Benedykt, Damian, Ewa, Felix, Jakub, Jan, Julian, Paweł, Radosław i Tomasz. No to teraz taki dźwiękowy tort od nas. I jeszcze raz tym wszystkim, którzy obchodzą dzisiaj swoje imieniny i urodziny, życzymy wszystkiego dobrego i wszystkiego zdrowego. Nieco przekornie, nie po południu, a przed wschodem słońca. In the Afternoon i grupa MGMT. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl. No to jeszcze takie bardzo tradycyjne pytanie. Kawa czy herbata? Jeden z najważniejszych zespołów dream popowych. Beach House, francusko-amerykański duet z Baltimore.